یا سیدی یہ بتائیے کہ کیا ہر تحریر کا ادب کرنا چاہیے؟ ہر کاغذ جس پہ کچھ کسی بھی زبان میں لکھا ہو اس کا ادب ہے، چاہے انگلش میں لکھا ہو. ایک روایت کے مطابق جتنی سیدھے ہاتھ سے شروع ہونے والی زبانیں وہ حضرت سیدنا ہود علی نبینا والے صلاۃ والسلام کو سکھائی گئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق ساری زبانیں جو الہامی ہیں، جیسے ہر زبان کا ادب ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کیا کریں، ڈبلیو سی پر بھی انگلش میں لکھا ہوتا ہے کمپنی کا نام، لال اینٹیں جتنی بھی بنتی ہے سب پہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے، جتنے بھی فوم کے گدیلے ہوتے ہیں سب پہ کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ انگلش میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، چپلوں پہ لکھا ہوتا ہے، طرح طرح کی مہریں لگی ہوتی ہیں، زمین پر وہ پائیدان رکھتے ہیں اس پہ ویلکم لکھا ہوتا ہے. کم از کم اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، یہ ویلکم پر تو پاؤں نہ رکھیں. ویلکم میں ایم ہے، ایم سے محمد بھی لکھ سکتے ہیں، مدینہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ادب کرنا چاہیے، چاہے کسی بھی زبان میں لکھا ہو کچھ. یہ اخبارات جو پڑیا میں استعمال کرتے ہیں نہیں، بہت غلط ہے. سادے کاغذ جو ہوں جس میں کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو. اب تو شاپر کا بھی سلسلہ، شاپر چل جائیں گے، یہ لکھے ہوئے اخبار کی پڑیا نہیں بنانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.